حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور حجام کی کمائی بہت بری کمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4299۔